Καλό μεσημέρι. Ακούτε Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Ελληνοφρένεια. Καθημερινά. Μία με δύο. Στα παραπολιτικά 90,1. Ελληνοφρένεια. Για να ακούτε καθημερινά όλες τις μαλακίες που λέω. Βενσερέμος Κουνούμαλα. Καλώς σας βρήκαμε. Γεια και χαρά σας. Ο Μητσοτάκης πρέπει να κάνει το διαφημιστικό για τις εταιρείες μετρήσεων. Αυτό που κάνεις εσύ, ε. Ναι. Εντάξει, στην επόμενη φάση. Ναι, μπορούμε να βάλουμε πολλά από το Μητσοτάκη, γιατί προσφέρεται, είναι συνεργάτης μας και μας βοηθάει και τον ευχαριστούμε. Να σου πω στο κάτω-κάτω να εκτιμούμε και το μεροκάματο που μας δίνει τόσα χρόνια. Μόνο Μητσοτάκης. Και που θα μας δίνει. Μόνο Μητσοτάκης. Σαν επικεφαλής. Σαν σήμερα βγήκε ο Σιμίτης, ας πούμε, το 96. Δεν μας έδωσε ο Σιμίτης μεροκάματο. Μας έδωσε. Ακόμα έχουμε φακέλους του Σιμίτη, δεν τους έχουμε. Εις μνήμην. Και άμα χρειαστεί κάτι. Και αν μας έδωσε ο Σιμίτης. Με τα Σαρδά, ου, με τις ναι. πολιτικές του σοβαρές αναλύσεις. Βεβαίως. Που ήταν και αριστερός. Αυτός ήταν ο Γιάννος, λάθος. Και ο Γιάννος. Το βεβαίως σου είναι Γιάννος. Και ο Άκης ναι, Χατζόπουλος, όλη αυτή η παρέα. Νομίζω από το Σιμίτη ξεκίνησε κάπως. Πώς το λένε, ένας δρόμος μιας άλλης ματιάς, ας πούμε, που βλέπαμε τα πράγματα. Άνοιξε το δρόμο σε πολλούς. Πριν το Σιμίτη ήταν. Ήταν ένα αυτό ξελευθερία. Ναι, ήταν ο Σιμίτης. Θα σου πω, γιατί πριν το Σιμίτη ήταν ο Παπανδρέου Ανδρέας. Ο οποίος είχε να του κάνει κριτική, ναι, αλλά δεν ήταν. Δεν έκανε λάθη, δεν έλεγε βλακίες. Όπα, όπα. Ήταν και μια άλλη εποχή. Περίμενε, τι εννοείς. Τι εννοώ. Α, έλεγε παπάντζες, όχι βλακίες. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι, ναι. Δεν έλεγε αυτά, δεν έκανε τα λάθη, τα βασικά, τα απλά. Όχι, όχι, αυτά δεν ήταν ερασιτέχνη, δεν ήταν πρωθυπουργίσκος. Ήταν η αλλαγή γενιάς, ας πούμε, ο Σιμίτης. Ναι. Από το Σιμίτη και μετά ανοίξανε οι ουρανοί. Τα πάντα. Δεν έχει βρέχει πρωθυπουργούς. Non-stop από το 96. Non-stop κανονικά. Δηλαδή ο ένας μετά τον άλλο καλύτερος. Ναι. Και οι υπουργοί. Τα περιβάλλοντα επίσης ήταν. Πολύ καλά. Επίσης δεν υπήρχε Ελληνοφρένεια πριν από το Σιμίτη. Ένα σημαντικό και αυτό. Οπότε... Υπάρχουμε από το Σιμίτη και μετά. Να, αν ναι. δεν υπήρχε ο Σιμίτη, δεν βασικά, θα υπήρχαμε εμείς. Βασικά, χρωστάμε και εκεί. Από τον Σιμίτη. Όχι, εγώ πρόλαβα και Παπανδρέου Ανδρέα. Όχι σαν Ελληνοφρένεια, όμως σαν δημοσιογράφος. Σαν δημοσιογράφος, ναι. Οπότε δεν υπήρχε. Με Σιμίτη ξεκινήσαμε. Και ήταν μια πολύ καλή αρχή. Κάπου Φλεβάρι έχουμε και γενέθλια πάλι. Σήμερα είναι γιορτή. Τι έχουμε, τι γιορτάζουμε. Του Αγίου Αθανασίου είναι σήμερα. Να ευχαριστούμε, να ευχηθούμε στις Αθανασίες χρόνια πολλά και στους Θανάσιδες και να ευχηθούμε και σε έναν Θανάση χρόνια πολλά. Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Ο λαός που έγραψε το έπος της Αλβανίας υπέκυψε αλλά δεν ιτήθηκε. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας σκλαβώσανε. Τότε μερικοί το σκάσαν και οι άλλοι κάνανε κυβέρνηση και μας είπαν «Ησυχία παιδιά, τάξη και ασφάλεια». Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαβλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία. Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας. Αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία, τελειώνοντας σας καλό να φωνάξουμε «Ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας». Θανάσης Κλάρας, αν ζούσε θα γιόρταζε σήμερα. Ναι, εντάξει, αν ζούσε, πώς χρόνο θα ήταν. Δεν έχει σημασία. Καταρχάς δεν έχει φύγει. Ναι. Τέτοιες μορφές της ιστορίας είναι ο Άρης Βελουχιώτης βεβαίως. Τέτοια με το κανονικό το όνομα Θανάση Κλάρας, οπότε του Αγίου Αθανασίου σήμερα γιορτάζει, είναι μια γιορτή, οφείλουμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά στις μνήμες μας να μείνει και μένει δηλαδή δεν φεύγει, δεν ξεριζώνεται αυτό. Αυτά. Να καλωσορίσω και εγώ τον ελληνικό λαό που είναι στο έτοιμος για τα κομμουνιστικά καθεστώτα. Και εσύ μετά τον Άρη. Και εγώ μετά τον άλλο Άρη. Και η Αθανασία, η συνάδελφος η παλιά, ναι. Όμως θέλει μήνυμα χρόνια πολλά, να είναι χρόνια πολλά. Και όλοι η Αθανασία είδα τώρα έστειλε μήνυμα. Οπότε, ναι, χρόνια πολλά να είναι όλοι καλά. Τι έστειλε μήνυμα, πείτε μου χρόνια πολλά. Όχι, ρε παιδί μου. Γιορτάζω. Τις είχα στείλει εγώ και μου στείλε τώρα. Έτυχε πάνω στην εκπομπή. Γι' αυτό λέω και Αθανασία μου, χρόνια πολλά και από εδώ. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να λέμε τα πίθα. Συνάδελφο από τα παλιά. Στην Επιτροπή τελειώσαμε τις γιορτές. Είναι Αθανασία Κοσιόνι, γι' αυτό. Όχι, δεν ξέρω αν λέγεται Αθανασία. Α. Όχι, δεν είναι. Μάλιστα. Μήπως. Λοιπόν, τελειώσαμε τις ευχές. Φύγαμε από αυτά. Στην Επιτροπή. Αν δεν αρχίσουμε καμιά δίαιτα. Τώρα που τελειώσαν οι ευχές, παιδιά, λίγο τα έχουμε παρακάνει. Τώρα, πέμπτη δίαιτα, ποιος ξεκινάει. Να είμαστε έτοιμοι τη Δευτέρα, την προετοιμασία. Καταδικασμένοι. Ποια προετοιμασία. Ποια προετοιμασία. Λοιπόν, χτες, μάλλον όλες αυτές τις μέρες, εδώ και ένα μήνα περίπου, συνεδριάζει η Επιτροπή για το έγκλημα στα Ντέμπι. Νόμιζα τρώμε μελομακάρονα, θα λέγεις εδώ, ένα μήνα όχι, περίπου. Ναι. Όχι, εντάξει, πάνε, τελειώσανε. Και τι χύθηκε, άβλε το φως. Περιμένουμε να δούμε ολοκληρωθεί, θα πάρει καιρός, αλλά χτες και προχτές οι της Νέας Δημοκρατίας διέπραξαν μια αλητεία. Έλα τώρα. Μιλάω και πολύ χαλαρά. Δεν θέλω τέτοια. Τι, είσαι AI, τα λες κανονικά αυτά. Κανονικά, ή... όχι, κανονικά, κανονικά. Εν πλήρη συνειδήσεις τα λέω. Βγάλανε κάτι χαρτιά για να αποδείξουν και τα έφερε ένας από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκεί στην Επιτροπή. Ότι φταίει ο Σταθμάρχης. Ότι, όχι, αυτό ήταν το αρχικό πέρυσι. Ότι φταίει ο μηχανοδηγός. Ότι ο μηχανοδηγός, ο νεκρός μηχανοδηγός, ο οποίος είχε προβλήματα υγείας. Και βγάλανε και χαρτιά. Και βγάλανε και δεν ξέρω τι χαρτιά βγάλανε και ότι δεν έπρεπε να είναι εκεί. Άρα, ποιος φταίει. Τις πρώτες μέρες θυμάσαι πέρυσι ο Σταθμάρχης. Στην πορεία φταίνε διάφορα, δεν φταίνε ποτέ υπουργοί, δεν φταίνε ποτέ γραμματείς, δεν φταίνε τίποτα. Και είναι και βολικό να φταίει κάποιος που δεν ζει. Και τώρα για να κλείσει ο φάκελος, ωραία. Του κάνει κάτι μηνύση, ήμαθα οικογένειες. Όχι, όχι, μηνύση. Έστειλε ένα εξώδικο οικογένεια. Έστειλε ένα εξώδικο στην Επιτροπή. Και έγινε ένα τζαρτζάρισμα χτες μεταξύ όλων των βουλευτών της αντιπολίτευσης και του Μαρκόπουλου που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής, αλλά κυρίως του Καραθανασόπουλου από το ΚΚΕ με τον Μαρκόπουλο. Ο Μαρκόπουλος βγήκε σήμερα το πρωί. Άκου να δεις πώς το μεθοδεύουν τώρα και με τι έχουμε να κάνουμε. Βγήκε σήμερα το πρωί στο Open να μιλήσει για τα χθεσινά τζαρτζαρίσματα. Θα ακούσουμε ένα μέρος στην πορεία στην Επιτροπή. Αποφάσισε η εξεταστική σε ό,τι αφορά την υπόθεση του μηχανοδηγού και της ιατρικής του κατάστασης με την ευθύνη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, είχε προτείνει να μην είναι ανοιχτή η διαδικασία σεβόμενη το ιατρικό απόρριτο. Μπράβο! Θέλησε η αντιπολίτευση να βάλει όλη αυτή τη διαδικασία δημόσια, στην τηλεόραση. Γι' αυτό το λόγο η οικογένεια του εκλειπώντος ζήτησε να σταματήσει η ανακριτική διαδικασία, να μην ρωτάει δηλαδή κανένας για την υγεία του μηχανοδηγού. Ακούς πως το λέει εδώ, ότι έστειλε εξώδικο η οικογένεια για να σταματήσει η ανακριτική διαδικασία. Ναι, ναι. Το εξώδικο το έχω εδώ, μπροστά. Και πάμε στο τέλος που τι ζητάει ακριβώς η οικογένεια και σας το διαβάζω ακριβώς. Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την άνοση περιφορά του ανωτέρου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και όσων συμμετείχαν στην παραβίαση του ιατρικού απορρίτου και κυρίως στην αλλίωση του περιεχομένου των ιατρικών εγγράφων. Αλλίωσαν και έγγραφα και τους καλούμε να πάψουν εφ' εξής κάθε αντίστοιχη μειωτική πράξη αναφορικά με το θανόντα συγγενή μας, ιδίως δε όταν τα λεγόμενά τους δεν συνοδεύονται από αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία. Καταλαβαίνεις από αυτό ότι σταματάνε την ανακριτική διαδικασία. Τώρα, τι υπονοείς. Δηλαδή, θα πιστέψω το εξώδικο της οικογένειας και όχι τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ξαναλέω τι λέει. Και τους καλούμε να πάψουν εφ' εξής κάθε αντίστοιχη μειωτική πράξη αναφορικά με το θανόντα συγγενή μας. Δηλαδή, να πιστέψω το εξώδικο που το έχουμε εμείς στα χέρια μας τώρα και το λέει, ναι. Και όχι τον ταλαιγόμενο του βουλευτή. Αυτό μου λες τώρα. Της Νέας Δημοκρατίας. Της Νέας Δημοκρατίας. Που μου λες αυτό. Στο σημείο ένα νεκρό να τον πάρουν, να τον κάνουν πατσαβούρα, να τον διαβάλουν για να τα ρίξουν όλα εκεί. Και να μην πληρώσει κάποιος. Και έγινε ο χαμός χθες και βγαίνει ο Μαρκόπουλος σήμερα. Ένα είναι που είπε αυτό, πάλι σήμερα το πρωί, ο Μαρκόπουλος πρόεδρος της Επιτροπής. Γιατί σου λέει ο άλλος τι πάνε να το ρίξει το μηχανοδηγό. Αυτό λένε ουσιαστικά. Κανένας δεν πάει να ρίξει τίποτα. Εμείς ανάκριση κάνουμε. Ερωτήσεις γίνονται. Και αυτή είναι η διαδικασία όπως και εμείς όπως και τα υπόλοιπα κόμματα. Η ανάκριση είναι ανάκριση. Ρωτάς, διερευνάς, προσπαθείς να φωτίσεις. Το να λέει λοιπόν κάποιος μη ρωτήσεις, μην ανακρίνεις, γιατί είναι κάτι το οποίο αντιβαίνει. Τις αρμοδιότητες μιας επιτροπής ενός ανακριτικού οργάνου. Κάνουμε ανάκριση. Άρα. Οφείλουμε λοιπόν στη μνήμη όλων των ανθρώπων που χάθηκαν να ρωτήσουμε. Αυτή είναι η ουσία. Πώς το παρουσιάζουνε. Αφού θα φέρνανε και θα λέγανε ότι φταίει ο μηχανοδηγός γιατί είχε ταχύ προβλήματα υγείας, ζητήσαν από την αρχή να είναι κλειστή η συνεδρίαση. Ξέρανε οι της Νέας Δημοκρατίας ότι όλα τα κόμματα θα πούνε όχι. πρέπει να είναι στο φως και πρέπει να είναι στο φως, γιατί μαθαίνουμε διάφορα παρά το στημένο της υπόθεσης και το μεθοδευμένο της υπόθεσης. Άρα αυτά είναι τα κόμματα που ναι, δημοσιοποιήσαν. Όλα τα κόμματα λένε δημόσια και βγαίνει τώρα εδώ ο Μαρκόπουλος και λέει τι να κάνουμε, εμείς θέλουμε να το κρατήσουμε μυστικό, αλλά να τα άλλα κόμματα φταίνε. Ότι αν γινόταν μυστικά δεν θα έβγαινε απ' έξω όλα. Πόσες επιτροπές δεν έχουν γίνει στη Βουλή που είναι και κλεισμένο το θυρών και όλα αμέσως μετά γίνονται φεϊβολάν. Τώρα αυτό θα συζητήσουμε τώρα τι θα γίνει τώρα. Πόσο παιδαριώδης είναι η μεθόδευση, πόσο πρόχειρη, πόσο μέσα στα μάτια μας το τρίβουν και λένε πόσο απατεώνες είναι και πόσο ηλίθιοι είστε που θα το χάψετε και παίζουν με νεκρούς. Παίζουν με πολύ σοβαρό θέμα. Εκεί θα κολλήσουν. Προφανώς δεν θα κολλήσουν. Εδώ τους προκαλούν. Μόνο το ότι παίζουν μαζί τους είναι το θέμα. Δε, οι οικογένειες στο εξώδικό της θέτει κάποια ερωτήματα. Γιατί αν δεχτούμε, αν μπούμε τώρα στη λογική και δεχτούμε ότι έχει προβλήματα υγείας ο μηχανοδηγός. Λέει η οικογένεια, ρωτάει, υπάρχει έστω ένα ιατρικό έγγραφο με το οποίο να κρίνεται κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων του? Δεν υπάρχει. Ακολουθήθηκε η αυστηρότατη διαδικασία ιατρικού ελέγχου που προβλέπεται από τους κανονισμούς και μάλιστα σε αιτήσια βάση? Ναι, τον εξετάζανε. Μήπως θεωρεί κάποιος ότι τα ιατρικά έγγραφα και οι γνωματεύσεις είναι πλαστές? Δεν έχει κατατεθεί μέχρι κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Εκεί θα φτάσουμε. Ας το πει ξεκάθαρα για να το απαντήσουμε μέσω της δικαιοσύνης. Υπάρχουν μάρτυρες που θα μπορούσαν πλέον των ιατρικών εγγράφων που ήδη το αποδεικνύουν να καταδείξουν την κατάσταση της υγείας του, του εκλειπώντος συγγενή κτλ. Θέλω να πω, τώρα βγάζουν ότι ήταν ανίκανος, είχε προβλήματα υγείας ο μηχανοδηγός. Οι συνήθεις έλεγχοι που γίνονται με χαρτιά και όλα τα υπόλοιπα δεν το είχαν αποδείξει αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα το ξέθαψαν και αυτό. Ποιος είναι νεκρός ο μηχανοδηγός? Τι έχουμε γι' αυτόν? Πάμε. Πώς λειτουργεί ένας μηχανισμός σκοτεινός στο βούρκο από κάτω να σπηλώσει καταστάσεις? Όλο αυτό το έπιασε χθες ο Καραθανασόπουλος. Ο λίγο ντροπή δεν βλάπτει και απευθύνομαι και στον πρόεδρο της Επιτροπής και στην πλειοψηφία. Θα πρέπει να ντρέπεστε για όλα αυτά τα οποία κάνετε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το εξώδικο είναι καθαρό. Στρέφεται απέναντι σε όλους αυτούς που σκυλέψανε τη μνήμη και το θεώρησαν ότι ήταν ανίκανος παρά τα έγγραφα. Και αυτή την προσπάθεια την κάνατε η πλειοψηφία με τον εισηγητή και με άλλους που τοποθετήθηκαν χθες και ο πρόεδρος. Και τι ζητάει? Να αναγνωστεί για να αποκατασταθεί η μνήμη του. Αυτό ζητάει. Να διαβάσετε την επιστολή. Ως πρόεδρος οφείλετε λοιπόν να τη διαβάσετε. Την επιστολή ολόκληρη, χωρίς να περικόψετε τίποτα. Αυτό ζητάει η οικογένεια. Και έρχεστε τώρα και λέτε ότι θα κάνουμε κλειστή συνεδρίαση για να προστατεύσει πια τη μνήμη. Μας κοροϊδεύετε. Δεν ντρέπεστε καθόλου? Και έρχεται και μας λέτε ότι θέλετε να προστατεύσετε τη μνήμη του ανθρώπου? Σοβαρά μιλάτε? Σκυλέψατε πάνω στον άνθρωπο? Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση εμείς λέμε όχι. Θα συνεχιστεί η συνεδρίαση, θα συνεχιστεί ανοιχτά και ό,τι λέει ο καθένας θα το λέει με την ευθύνη της γνώμης του και να αντιμετωπίσει μετά και τις όποιες νομικές συνέπειες έχει η γνώμη την οποία εκφράζεται. Αν προσβάλλει ή δεν προσβάλλει κάποιον. Είσαι τώρα εσύ συγγενής του μηχανοδηγού που έχεις τον πόνο σου, είναι τα παιδιά του και η γυναίκα του. Ό,τι έφυγε αυτός ο άνθρωπος έτσι όπως έφυγε. Όχι, χωρίς να φταίει. Από ευθύνες πολύ συγκεκριμένες. Και βλέπεις ένα χρόνο μετά αυτή τη μεθόδευση. Ένα χρόνο μετά που δεν έχει ηρεμήσει κιόλας ότι έκλεισε ο κύκλος, γιατί όχι, κάπου βέβαια αποδόθηκε μια ευθύνη. Είναι κάπως όχι αυτός μέρα... τον άνθρωπο πίσω, αλλά κάπως να νιώσει, ρε παιδί μου, ότι κάπου πήγε αυτό. Κάπου μόνο μια αυτό. Δικαίωση που είναι. Δικαίωση. Για να ηρεμήσει εσύ αυτό που λέμε και η ψυχή που λέμε. Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε μέρα. Ναι. Και βγαίνουν κάθε μέρα περίπου τέτοια. Βλέπεις τους αρμόδιους πώς συμπεριφέρονται, τι δηλώνουν, πώς συμπεριφέρονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πώς θέλουν να το μεθοδεύσουν. Είσαι και συγγενής των υπολείπων θυμάτων, που υποτίθεται και από αυτή την επιτροπή περιμένεις να βγει αυτό που λέμε, το να δικαιωθεί το αίσθημα. Σαν ελάχιστος φόρος. Ναι, σαν ελάχιστη παρηγοριά. Και βλέπεις αυτές τις μεθοδεύσεις. Καταλαβαίνεις ακριβώς πώς και πόσο γυρίζει το μαχαίρι καθημερινά. Στην πληγή. Αυτά είπε ο Καραθανασόπουλος χθες και ο Μαρκόπουλος μετά είχε ένταση με τον Καραθανασόπουλο και το απάντησε ως εξής. Φτά στους δρόμους και στο πεζοδρόμιο, το οποίο το ξέρετε, όχι εδώ. Ο κύριε Πρόεδρε, τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Ο κύριος Δημητριάδης, δεν σας ενοχλούν οι χαρακτηρισμοί στο Προεδρείο? Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Εκατέρωθε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε για τις επιλογές σας. Δεν σας επιτρέπω. Το κόφτω, όχι σε εμένα. Ντροπή σας. Θα μας δίνετε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε ξεφύγει κύριε Καραθανασόπουλε και αν χρειαστεί θα λάβω και μέτρα γιατί έχετε ξεφύγει. Ντροπή σας, τι χαρακτηρισμοί είναι αυτοί, τι αγοραίο ύφος είναι αυτό, σε ποιους απευθύνεστε? Εμπορευματοποιείτε, εργαλειοποιείτε τον πόνο. Ντροπή σας. Εσείς θέλατε ανοιχτή ακρόαση. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Να ντρέπεστε θα έπρεπε. Ντροπή σας. Στο πεζοδρόμιο αυτά. Στο πεζοδρόμιο αυτά. Όχι σε εμάς εδώ. Το οποίο πεζοδρόμιο είναι Πρίτανης μπροστά σε αυτά που κάνουν. Είναι Πρίτανης. Το ποιου απευθύνεσαι, εμένα μου άρεσε. Ναι, και αυτό. Ο δαπίτης του και ακεού των Rangers. Ναι. Σε ποιου απευθύνεσαι. Και μου αρέσει που θεωρεί εδώ ο Μαρκόπουλος, του βγαίνει κιόλας ότι επειδή ο Καναθανασόπουλος είναι από το κουκουέ, άρα αγώνες, άρα πεζοδρόμιο, άρα δρόμος. Αυτά εκεί. Ναι, ναι, ναι. Τα θεωρεί ως κάτι δεύτερα, ως κάτι ανέντιμα. Σε σχέση με τι. Με τη μεθόδευση. Αυτό που έχει κάνει αυτή τη μεθόδευση. Και... ή με τα λαμόγια που είναι οι συνάδελφοί του και όλοι. Δηλαδή... και τι συζητάμε. Τη χώρα της μίζας και της ρεμούλας που την έχει υπηρετήσει και αυτή η παράταξη με φοβερή συνέπεια και τα βλέπουμε. Μιλάει κυρίως για τον δρόμο. Αυτή η παράταξη. Μιλάει για τον δρόμο και για την, το πεζοδρόμιο και την αξιοπρέπεια των αγώνων. Και υποτιμητικά. Και υποτιμητικά, ναι. Αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία χτες από εδώ. Στον δρόμο σήμερα είναι οι φοιτητές και πάλι και έχει και μαζικές από ό,τι είδα λίγο πριν. Μαζεύονται τώρα σιγά σιγά. Συγκεντρώσεις για τα περίφημα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την κατάργηση καταπάτηση του άρθρου 16 ουσιαστικά. Και σε κάθε περίπτωση, καλύτερα σε αυτά τα πεζοδρόμια και σε αυτούς τους δρόμους του δίκαιου και του αγώνα, παρά στα άλλα πεζοδρόμια για να σε τσουλάκι των συμφερόντων που υπηρετούν αυτοί. Προφανώς δεν το συζητάμε. Και αν κάτι έχει έρθει σε αυτόν τον τόπο και σε άλλους τόπους, αλλά κυρίως σε αυτόν τον τόπο, έχει έρθει από το πεζοδρόμιο. Γιατί αν δεν πίεζε το πεζοδρόμιο, δεν υπήρχε περίπτωση ούτε δικαιώματα να υπήρχαν, που τώρα τα ξυλώνουν με διάφορους τρόπους. Αλλά έχουμε δει ότι το πεζοδρόμιο και ο δρόμος είναι ισχυρός, τα δικαιώματα παραμένουν. Κερδίζονται σε πολλές περιπτώσεις. Υπάρχουν και πρόσφατα παραδείγματα. Ή πώς αλλιώς κερδίζονται τα δικαιώματα από στόλη. Πώς αλλιώς, όταν έρθει ένας ηγέτης, όταν εντοπίσει το κενό και έρθει ο ηγέτης και καλύψει και μας σώσει, μας προσφέρει τα δικαιώματα. Ο Μεσσίας δεν είναι ηγέτης απλά. Μπράβο, Μεσσίας. Ανδρέας Λοβέρδος. Ένα κόμμα και άλλα 7 ή 8 ή 9 μικρότερα, τα οποία όμως δεν έχουν κυβερνητική προοπτική, και ένας ηγέτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που στη στιγμή δημοσκόπηση τον δίνει 41-42, 2043, και ο επόμενος έχει 6 ή 7. Τι λείπει? Λείπει το 27, το 30, δηλαδή η προσωπικότητα εκείνη που αποτελεί μια εναλλακτική για τις επόμενες εκλογές και πρέπει κάτι να γίνει. Έχω πει, έχω δηλώσει παρόν. Είναι παρόν. Ξεράσουμε. Κάντον κάτι. Δεν αντέχω. Δώσ' του μια κολοθέση. Όχι. Στο ευρωψηφοδέλτιο. Όχι. Στο κάτι να σφουγγαρίζει το μαξί μου. Μια θέση, κάτι να είναι δίπλα, να μην νιώθουμε εμείς να ακούμε τα σάλια. Όχι. Τι όχι. Εδώ είναι για κάτι δεν μεγαλύτερο. Αντέχω. Κάθε μέρα θα βγαίνει. Δεν αυτό κατάλαβες. Εννοούσε από Γενάρη ότι βγαίνω στο Κλαρί και θα είμαι δυναμικά. Ναι. Δεν κατάλαβες τι λέει εδώ ο Ανδρέας Λοβέρδος. Λέει ότι ο Μητσοτάκης κυριαρχεί στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Αληθές. Τον εμφανίζει πολύ ψηλά. Ο Κουτσούμπας είναι εκεί ψηλά επίσης σαν πρόσωπο. Σαν κόμμα προφανώς στη Νέα Δημοκρατία. Και μετά οι άλλοι είναι με 20 μονάδες διαφορά, 30 κάπου εκεί. Ωραία. Χρειάζεται ένας πόλος και λέει είμαι παρόν. Είναι κάτι παραπάνω από. Κωστής Παλαμάς. Τι είναι παρόν και τι να το κάνω. Κι άλλοι είναι παρόντες. Μα θέλουμε σωτήρες. Άκου τι λοιπόν συμπεριφέρες. Μα θέλουμε, ο λαός θέλει σωτήρες, θέλει ανθρώπους για να τον οδηγήσουν απέναντι στο Μητσοτάκη. Θέλει ανθρώπους. Ο Λοβέρδος είναι αυτός. Ναι. Που σε άλλες δηλώσεις κολοτρίβεται στο Μητσοτάκη. Ναι, τι θες. Α, ναι, εντάξει. Αλλιώς πάμε στις πέτσες. Δηλαδή, αν κάνουμε. Ο άλλος πόλος θα είναι ο Λοβέρδος που στην, στην πρώτη στραβή θα γίνει κόλος και θα. Ναι. Και βρακεί με τον Μητσοτάκη. Ωραία, τι θέλω, πάμε σπέτσες. Τι θες τώρα, Ανδρουλάκη, ό,τι δεν τα έχουμε όλες τις επιλογές. Απλά τι έχουν οι σπέτσες. Τι έχουν οι σπέτσες. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχουν αυτοκίνητα, αυτό έχουν οι σπέτσες. Πώς δεν έχουν, έχουν. Τι απλά έχουν και γαϊδουράκια. Πάρε κουρούνα. Και αμαξίδια. Ναι. Όπως έχουμε δει και στην περίφημη ταινία με την Τζένι Καρέζα. Ναι, έχει το ίδιο κόμμα εκεί περιμένει. Μπροστά από τις. Γιατί Σαββατοκύριακο έχει αριστερά σπέτσες. Αλλά αυτά θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Γιατί τώρα πρέπει να πούμε. Το σπέτσαθλον έχει. Όχι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ταβέρνα θα έχει. Το σπέτσο φάει. Γιατί. Γιατί είναι Πέμπτη. Γιατί είναι Πέμπτη, γι' αυτό. Κάνε παρέα με τον Λοβέρδο. Αλλά σπετσιώτα τότε. Σπετσιερικό. Έχουμε κι άλλο να πούμε. Λοιπόν. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το, νοσοκομείο, ναι, υπάρχει το νοσοκομείο Παπανικολάου. Εκεί λοιπόν οι αναισθησιολόγοι και οι γιατροί όλοι κάνουν κάτι 12 ώρα σταμάτητα. 12 ώρες είναι. Εντάξει. Εντάξει, κάτι ναι. Λιγότερο από αυτό που έχει νομοθετήσει ο Άδωνης σε δύο εργοδότες. Προχτές μία αναισθησιολόγος λιποθύμησε και ήταν εγκεφαλικό. Ευτυχώς όμως το έπαθε μέσα στο νοσοκομείο πριν φύγει. Επενέβησαν οι συνάδελφοί της γιατροί και τη σώσανε. Αμέσως δηλαδή και την. Γύρευε. Ναι, ναι, θα μπορούσε να το πάθει αυτό οπουδήποτε. Καλά, και εκεί μέσα θα μπορούσε να το πάθει και. Είναι συνάδελφοι. Να μην την προλάβουν. Ναι, ναι, ναι, και να μην την προλάβουν. Να μην πάρει χαμπάρι. Προφανώς. Ναι, κοπέλα. Ναι. Θα ακούσουμε πώς το περιγράφει αυτό το περιστατικό. Συνάδελφός της, μέλος του Δοσού των Εργαζομένων, η κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου. Η αναισθησιολόγος αυτή βρίσκεται στο νοσοκομείο μας και εργάζεται. Το νοσοκομείο έχει 27 οργανικές θέσεις. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν 6 ή 7 αναισθησιολόγοι. Καταλαβαίνετε πόσοι λίγοι είναι για τις ανάγκες του νοσοκομείου, τόσο για τα χειρουργεία όσο και για τις καταστάσεις μέσα στο νοσοκομείο. Αυτό τους οδηγεί σε υπερεφημέρευση και σε εξοντωτικές ώρες εργασίας. Η ίδια εργαζόταν από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στα χειρουργεία, κατά τη διάρκεια της εφημερίας της, και έτσι κάποια στιγμή κατέρευσε, υπέστη εγκεφαλικό. Ευτυχώς τα πράγματα πήγανε καλά, έγινε η θεραπεία, είναι καλύτερα. Παρ' όλα αυτά παραμένει το πρόβλημα ότι αυτή η υπαλλήλος το έπαθε σε κατάσταση στρες, σε κατάσταση άγχους και σε κατάσταση εξόντωσης επαγγελματικής. 12 ώρες δουλειάς η αναισθησιολογία και μέσα στα χειρουργεία είναι... Πολύ κρίσιμο τομέα. Μπορεί να μην ξυπνήσει. Μπορεί να μην ξυπνήσει, μπορεί να ξυπνήσει παράλυτο, λίγο να ξεφύγει. Όλα τώρα, δεν είναι. Φαντάσου τώρα αλλά λοιπόν. Όλες οι ειδικότητες. Πόσο μάλλον αυτή. Αυτή είναι πολύ εύκολο. Φαντάσου τώρα ένας αναισθησιολόγος, 12 ώρες δουλειάς, την ενδέκατη. Ναι. Την ενδέκατη που είναι στο χειρουργείο. Τελειώνει δηλαδή σε μία ώρα. Και το κεφάλι να είναι χυλός. Χυλός, κούραση σωματική. Και να πρέπει να σου φτιάξει ένα κοκτέιλ για να σε αναισθητοποιήσει. Ναι, ναι, ναι, και να πρέπει να γίνει όλο αυτό. Πώς, εγώ δεν λέω τι θα πάθει ο ίδιος ο αναισθησιολόγος που λιποθυμάνε, που στα αυτοκίνητα, γιατί διηγούνται εδώ οι γιατροί, διάφορα περιστατικά που έχουν τύχει. Άλλος έπεσε, χτύπησε το μάτι του και τον άλλον γιατρό, τα λένε οι ίδιοι της Θεσσαλονίκης, τον πήρε ύπνο στην περιφερειακή, στο αυτοκίνητο μέσα. Ναι. Εδώ οι άλλοι συνάδελφοι έπαθαν κεφαλικό. Εγώ λέω ότι θα πάθει ο ασθενής. Τι μπορεί να πάθει ο ασθενής. Ή ασθενής, δεν ξέρεις. Ναι, ναι, ναι, όποιος είναι. Ήταν λοιπόν το πρωί, ενώ του τα λέγανε αυτά, ήταν ο Άδωνης Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, και λέει. Λέω ότι οι αναισθησιολόγοι πηγαίνουν είτε στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται καλύτερα, είτε φεύγουν στο εξωτερικό. Άρα είναι θέμα κινήτρων που θα τους δώσετε, μισθοδοσίας που θα βελτιώσετε. Πιστεύετε, κυρία Μακρύ, ότι μπορεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας να πληρώσει 12.000 ευρώ το μήνα που βγάζει ένας αναισθησιολόγος στον ιδιωτικό τομέα σήμερα? Άγκ, τώρα να δεις πώς γίνεται το παιχνίδι. Είναι με την Κάτια Μακρύν, νομίζω στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, και συζητάνε ότι λείπουν αναισθησιολόγοι, γι' αυτό και κάποιος που είναι εκεί κάνει 12 ώρα και κάνει πολλά το μήνα 12 ώρα. Και λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι έχουμε έλλειψη αναισθησιολόγων και μας φεύγουν και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά δεν έχουμε 12.000 ευρώ να δώσουμε. Με το που λέει αυτό. Που είναι μέσος μισθός, ας πούμε, αναισθησιολόγου και γιατρού στον ιδιωτικό τομέα. Όλο αυτό. Με το που το λέει όμως. Ο χαμηλός μάλλον. Ναι. Φεύγει με από το νου του στόχος. Ανθρώπου. Ναι, ναι, ναι. Το πρόβλημα και πάει 12.000 ευρώ. Κολλάει. Οποιοδήποτε σε όποια συζήτηση ρίξει λεφτά. Βάζει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα για να φύγει από το αρχικό. Προφανώς δεν μπορεί να δώσει το δημόσιο 12.000 και σε άλλες ειδικότητες παίρνουν 10 και 12.000 στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά υπάρχουν γιατροί που επιμένουν, είτε γουστάρουν, είτε το θέλουν, είτε από ανάγκη και μένουν στο δημόσιο. Δεν σημαίνει θα παίρνουν και 500 ευρώ. Μπορεί δηλαδή, το δημόσιο, το κράτος των αρίστων ή 12.000. Ή τους μισθούς που δίνει και 12 ώρα και να παθαίνουν κεφαλικά. Δεν έχει ενδιάμεσο. Ναι. Τίποτα. Δεν υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση να αντιμετωπίσει, να προσλάβει αυτούς που πρέπει. Καλά, να... δεν είναι και ακριβές επίσης. Είναι ένα ποσό που έβγαλε ο Άδωνης από την κοιλιά του. Έπιασε μια ακραία. Για να πει τώρα που επειδή άκουσε κάποιον έναν που δεν ξέρω τι και πώς. 1.500 ευρώ δίνουν ένα αισθησιολόγο στον Ευαγγελισμό. 1.500 ευρώ. Εντάξει, το 1.500, αν γίνει 3. Είναι μακριά από το 12. Προφανώς μπορεί να κάνει. Για να ικανοποιηθεί και να μείνει. Γιατί μπορεί να μείνει ο άλλος με τα 3 και να είναι οκ. Θα ξανακούσουμε την συνδικαλίστρια από τη Θεσσαλονίκη, την κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου. Λείπουν γιατροί, λείπει παραϊατρικό προσωπικό πολύ, υπάρχουν πολλά οφειλόμενα ρεπό. Νοσηλευτικά το προσωπικό που υπάρχει είναι με σχέση ελαστικής εργασίας και αυτό μας οδηγεί κάποια στιγμή στο ότι αυτοί οι άνθρωποι θα φύγουν. Okay, πήραν μια παράταση ενός χρόνου, αλλά αυτό σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν ανακατατάξει κάποιοι προσληφθήκαν σε άλλα νοσοκομεία κτλ. Επίσης υπάρχει μια μεγάλη ομάδα η οποία... Τελειώνει τέλος Φεβρουαρίου και για αυτούς οι εργαζόμενοι του ΑΕΔ δεν έχουμε κάποια ενημέρωση αν θα ανανεωθούν. Άρα λειτουργείτε στο κόκκινο. Αυτό μας λέτε. Αυτοί... Λειτουργείτε στα κόκκινα εσείς. Λειτουργούμε στο κόκκινο γενικότερα κάθε μέρα. Δηλαδή πέρα από το μισθό υπάρχουν και άλλα θέματα που δεν τα έχουν λύσει και δεν τα έχουν λύσει όλες οι κυβερνήσεις. Και οι προηγούμενες και τούτη βέβαια που είναι 5 χρόνια. Δεν είναι καινούργια και επειδή ο Υπουργός ανέλαβε πριν 5 μέρες δεν σημαίνει τώρα τα αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι πολύ σοβαρό θέμα και είναι η υγεία που υποτίθεται θα δοθεί προτεραιότητα και είναι στις πρώτες επιλογές των κυβερνήσεων όλων. Και σε σπρώχνουν και εκεί προς τα ιδιωτικά νοσοκομεία, γιατί μόνο εκεί υπάρχει η σωτηρία. Κάτι αντίστοιχο που κάνουν και με την παιδεία τώρα. Και μόνο αυτά τα έχουν φίλοι τους. Οπότε ναι. Κάπως πρέπει και η ιδιωτική υγεία όπως και η παιδεία να πάρουν τα πάνω τους. Επίσης, για το θέμα των αναισθησιολόγων. Δεν υπάρχει κέρδος από το δημόσιο για τον Υπουργό. Ένα επιχείρημα για τους αναισθησιολόγους είναι ότι δεν θα δώσουμε 12.000 ευρώ, δεν έχουμε τόσα. Mm. Δεν θα παίρναμε 1 εκατομμύριο ελοφορία στην πανδημία που είχε πει. Δεν θα μας μείνουν μετά. Δεν θα βάζαμε εντατικές γιατί θα τις κάνουμε μετά. Για όλα. Και το άλλο που επικαλούνται με φοβερή συνέπεια και επαγγελματισμό για τις κυβέρνησεις είναι το τι γίνεται πάντα στο εξωτερικό. Για τέτοια θέματα όμως. Τι γίνεται στον πλανήτη. Όχι ότι ο κατώτατος μισθός στο Λουξεμβούργο είναι 1.800 ευρώ. Αυτό δεν θα ακούσει ποτέ να το λέει κανείς. Όχι, γιατί δεν θα πάει ποτέ η σύγκριση. Ναι, μισθών. Ναι, ναι. Για όλα τα άλλα όμως. Λοιπόν, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε αναισθησιολόγους, μας απαντά ο Άδωνης. Αν τώρα, κυρία Μακρύ, που είστε πράγματι μια έγκριτη δημοσιογράφη, ξέρετε πόσο εκτιμώ, κάνετε ένα Google search και βάλετε τη λέξη αναισθησιολόγοι και Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα δείτε ότι ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχει εκδώσει ειδικό report που λέει ότι σήμερα στις χώρες του δυτικού κόσμου η μεγαλύτερη ειδικότητα που είναι σε έλλειψη είναι η αναισθησιολόγοι. Έχουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, στον πλανήτη. Δεν έχουμε αναισθησιολόγους στον πλανήτη. Έτυχε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτυχε ο πόλεμος στη Γάζα. Είναι το Σουέζ που θα κρυβίνουν τα προϊόντα. Πάντα συμβαίνει κάτι άλλο. Είναι η πανδημία. Είναι η ενεργειακή τώρα κρίση. Τώρα κάνε να φτιάξετε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που να μπορούμε να βγούμε αναισθησιολόγοι να πάμε πραγματικά όλοι. Δηλαδή σα παρακαλώ πραγματικά. Πάρα πολύ, αφού υπάρχει τέτοιο θέμα, α γίνουν ιδιωτικά. 12.000 το μήνα θε να γίνει αναισθησιολόγο. Γιατί με συμφέρει, γιατί λίγα είναι. Όχι, μια χαρά είναι. Και τι θα κάνω, θα παράω ενέσει. Στο ιδιωτικό θα τα μάθει σε 3 μήνες. Έκανα διαμέρισμα, θα είναι στην Κάνικο. Σε 3 μήνες θα βγει αναισθησιολόγο. Πώ ήταν η μαμά του Κώστα που θα γινώσουν γιατρό. Έτσι. Θα ξανάρθω Άδωνη για να γίνουμε αναισθησιολόγοι πλέον. Τώρα που και 12.000 το μήνα. Πλάκα κάνει με ιδιωτικό τομέα. Εντάξει, ιδιωτικό, ιδιωτικό. Από ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα βγω, σε ιδιωτικό νοσοκομείο θα πάω. Μα το ιδιωτικό νοσοκομείο θα κάνει το πανεπιστήμιο του να τους εκπαιδεύει και όπως θέλει και να τους παίρνει μετά απευθείας. Σαν τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έτσι θα τα βάζεις από μικρά μετά. Μπράβο. Να τα πάρεις μετά στην πρώτη ομάδα. Νόμοι της αγοράς και θα μαθαίνει μόνο τα βασικά. Δεν χρειάζεται να έχει τη φιλοσοφία της. Τη ιατρική, δεν χρειάζεται τι τέτοια. Φιλοσοφία, τώρα, και δεν χρειάζεται και εμπειρία. Κάνουμε και όρκους και παπαριές τώρα τέτοια. Δεν χρειάζεται και εμπειρία για όλα αυτά. Επειδή έχουμε πέσει λίγο έξω, να μην βάλουμε αυτό που έχουμε προγραμματίσει, να βάλουμε διαφημίσεις. Προτείνω Κύρκο και αμέσως μετά συνεχίζουμε εδώ. Τσιτσάνης βεβαίως, Τσιτσάνης, σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε, σαν σήμερα το 1984 πέθανε. Την ίδια μέρα έχει εδώ, ναι, με σημάδι κανονικό, Κώστας Βίρβος στίχη και τραγουδάει Λάουρα. Είναι από μια ταινία, τι ωραία φωνή και τι, και τι ωραίο τραγούδι. Και τραγούδι, όπως τι ωραία μουσική. Καλά, Τσιτσάνης, οι εισαγωγές του Τσιτσάνη, οι μελωδίες του Τσιτσάνη, νομίζω είναι ο κορυφαίος του 20ου αιώνα. Έφερε το ρεμπέτικο κάτω, το έκανε, το διέδωσε Εβραίος, το μεταμόρφωσε τόσο όσο. Του καθάρισε και το όνομα κάπως. Καθαρό ήταν. Εντάξει. Ήταν στην Μπούκα ως χασικλίδι κανένα τραγούδι. Ναι, προσέφερε πάρα πολλά και κυρίως μελωδίες που μας κρατάνε ακόμα. Περνάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι έχει απομείνει, εν πάση περιπτώσει. Στην Ηλιούπολη προχτές έγινε μια εκδήλωση που ήρθε ένας βουλευτής, αυτές οι εκδηλώσεις που κάνουν τα κόμματα, που ήρθε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει στο αναψυκτήριο του Δήμου. Είχε μαζευτεί και κάποιος κόσμος, ό,τι έχει απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ και της Ηλιούπολης. Είναι ο βουλευτής ο κύριος Φαραντούρης. Μα γράφονται μέλη συνέχεια, λέει ο Κασελάκη. Καλά, ναι. Που είναι νέος βουλευτής αυτός, βγήκε τώρα και ανοίγει πόρτα, εκεί δεν ήμουν αλλά το έχει ανεβάσει και στο βίντεο στο TikTok του και το είδαμε από εκεί, ανοίγει πόρτα και μπαίνει ως εξής ο βουλευτής Φαραντούρης. Καλησπέρα συντροφέρες. Ελάτε μέσα. Καλησπέρα. Καλησπέρα συντροφάρε. Γεια σας Σαούσες. Εν τω μεταξύ είναι τέτοια η κατάσταση του κόμματος που δεν δικαιολογεί αυτού του τύπου την υπερβολή στη συμπεριφορά. Ήταν λίγο ματζόρε, θα λέγαμε παραπάνω. Θα μπορούσε πιο μινόρε ταιριάζει. Σε κάποιες παρέες που έχει υποθεί κάτι και είναι όλοι λίγο πιο σκεπτικοί και μπαίνει ένας βλάξ στο δικό του κλίμα και έχει υπερβολική χαρά. Αυτή την κόντρα, δηλαδή το βλέπα και λέω. Δεν βλέπουν τι γίνεται στο κόμμα γενικώς. Και μπαίνει εκτός αν αυτό είναι μια μέθοδος να τους ενθαρρύνει. Αφενός, αφετέρου μπορεί να έχουμε πλαστή εικόνα εμείς από τα κανάλια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει και να βράζει από κάτω. Κανάλια, να σιγοβράζει. Τα κανάλια περιμένουμε να ενημερωθούμε τι γίνεται. Και σιγοβράζει από κάτω, γράφονται τα νέα μέλη. Καλά λέει ο Κασελάκης. Άρα λέει αλήθεια ο πρόεδρος. Στις πέτσες μεθαύριο. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει του σπετσιού του πανηγύρι που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα βουλιάξει το νησί. Power γιατί εντάξει αυτοί που θα πάνε 30 πώς είναι, 35, αλλά. Ο κόσμος που θα πάει απ' έξω να σιγοντάρει, να κάνει, θα γίνουν οι σπέτσες Long Island. Μπράβο, αυτό. Αν θα γίνει κάτι. Μακρόνισος. Ναι, καταλάβαμε. Θα είναι αυτό. Ο Κασελάκης τώρα πήγε σε μια. Έκοψε μια πίτα σε κάποια νομαρχιακή και είναι. Φανταστείτε το όλοι, κάνετε την εικόνα δηλαδή. Είναι ένα τραπεζάκι μικρό και έχει μια πίτα πάνω. Πίτα πάλι. Ναι, ναι. Στρογγυλή πίτα. Ω συνήθως. Τι κάνουμε. Είπε στρογγυλόφλουρη. Είπε ω συνήθω. Α, όχι. Ωραία, λοιπόν. Είναι στρογγυλή πίτα, ναι. Τι έκοψε τετραγωνάκια, πες μου. Περίμενε. Τι κάνει, κάθεται κάποιο. Οκτάγωνα. Περίμενε. Γιατί είναι τη αριστερά και τη πρόσωπο. Θα το περιγράψω. Την πήγε γιατί ανάποδα και βάλει ζάχαρη άχνη από κάτω. Είμαι σίγουρο. Είναι η ζάχαρη άχνη από πάνω. Α. Είναι στρογγυλή πίτα. Κάθεται στην κεφαλή όπω πρέπει ο Κασελάκης με ένα μαχαίρι. Και δεν είναι σταύρο, έκανε φιλοδρέπανο. Ωραία, λοιπόν. Στο σταυρό, τι κάνουμε πρώτα. Το σταυρό. Κάνουμε μια κάθετη γραμμή. Σαν διαγώνιο της πίτας. Τι διαγώνιο της πίτας, διάμετρο. Όχι. Στρογγυλή διάμετρο της πίτας κάνουμε, όχι. Μια ευθεία. Ναι. Προσπαθώ να στο περιγράψω. Διαγώνισα με τα τετράγωνο. Ναι, όχι, ναι, ναι, σωστό, ναι. Σωστό. Τι διάμετρο. Τραβάει, διάμετρος είναι το γύρω-γύρω. Τραβάει μια ευθεία. Ναι. Για να σχηματίσει το σταυρό. Η περίμετρος είναι γύρω-γύρω. Ο διάμετρος είναι στη μέση. Μπράβο, αν είναι. Ναι, ναι, παιδί, ωραία, ναι. Προσπαθώ να, ναι, να περιγράψω. Κάθε τομή τη πίτα. Ωραία, αν είναι αυτό, αυτό. Αμόρφωτο. Λοιπόν. Και έχουν μικρόφωνο αυτοί οι άνθρωποι. Κατάλαβε. Κάθε αμόρφωτο εδώ πέρα. Περίμενε. Λοιπόν. Σκράπα στα μαθηματικά. Φανταστείτε, θέλει να κάνει το σταυρό. Κάνει την κάθετη γραμμή. Και κάνει μια άλλη παράλληλη δίπλα ίσον. Όχι. Και μετά είναι να κάνει την οριζόντια. Ωραία. Φεύγει από τη θέση που είναι ο Κασελάκης, πάει στο πλάι και ξανακάνει μια κάθετη γραμμή. Που διασταυρώνεται με την προηγούμενη κάθετη γραμμή. Άρα πετυχαίνουν το στόχο. Πετύχαμε με αλλαγή θέση όμως. Και γιατί αλλάζει. Θα μπορούσε να γυρίσει την πίτα. Μην μπορεί, ρε παιδί μου. Όλοι να από το χέρι. Όσοι κόβουνε. Αυτό βρήκες να πεις για τον πρόεδρο. Όχι, ρε παιδί μου. Και αυτό με μπτώ. Αλλά έβλεπα την εικόνα. Ότι ούτε μια πίτα δεν μπορεί να κόψει. Όχι, την έκοψε. Ωραία. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα. Όλοι στην ίδια θέση στεκάμενοι κάνουν την κάθετη γραμμή. Και την οριζόντια. Συνέχισε τη διάμετρο, αυτό σε πείραξε. Εγώ δεν είμαι υποψήφιος πρωθυπουργός της χώρας. Δεν πάω για εκεί. Οπότε, μετά που αρχίζει να κόβει. Ναι. Καλά, λεπτομέρεια. Ποιο είναι το πρώτο, έκοψε του φτωχού. Όχι, του κόμματος. Του αρχηγού. Του κόμματος, δεν παρακολούθησα τη σειρά. Του φεύγουν τα γράμματα. Κάνε το σταυρό. Όπου έφυγε το αλφα. Δεν φάμε, θα το φάμε. Τρώγεται. Έφυγε το ρο. Καλά, πάτε το. Ωραία. Το πρώτο κομμάτι είναι για το κόμμα. Εντάξει, φεύγαν τα γράμματα αστιάκι. Αυτό ότι έφυγε το ρο, έφυγε και το αλφα. Δηλαδή έφυγε το αριστερά και το ριζοσπαστικό από την πίτα. Γιατί εκεί ήτανε. Στην πίτα, ναι. Α. Στην πίτα. Στην πίτα ήταν. Διόρθωσε το λάθος ζαχαροπλάστη. Και στις ταμπέλες. Και μια που είπαμε και ΣΥΡΙΖΑ, η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στο κόμμα είναι για την αφίσα του Τσίπρα. Γιατί βγαίνει. Α, δεν τα έχει παρακολουθήσει. Δεν παρακολουθεί τα σοβαρά. Αν δεις με τι μας απασχολεί ο ΣΥΡΙΖΑ από τότε που βγήκε ο Κασελάκης. Συγγνώμη, ασχολιόμαι με μια γενοκτονία στη Γάζα. Εντάξει, αλλά να πούμε και αυτό, καμία αντίρρηση. Βγαίνει ο Κούλογλου που είναι πια είναι ευρωβουλευτής ανεξάρτητος, αλλά και το TVXS. Και λέει ότι κατεβάσαν επί Κασελάκη τις αφίσες από το κτίριο της Κουμουνδούρου. Του Τσίπρα. Αφίσες Τσίπρα. Ώρα να ρίξουν το άγαλμα του Τσίπρα τώρα. Βγαίνει ο Κασελάκης και λέει ήταν τόσο σεμνός ο πρόεδρός μας ο Τσίπρας που δεν είχε αφίσες. Αλλά τώρα είναι μια ωραία ευκαιρία αυτή να δώσει εντολή να μπουν παντού αφίσες. Του πρόεδρου. Του Τσίπρα. Του Τσίπρα. Του Τσίπρα. Γιατί δεν βάζει και του Κωνσταντόπουλου, να μην το πάμε, βάλε όλοι. Το Τσίπρα θέλουμε. Α, τώρα, το Τσίπρα θέλουμε. Εσύ. Και βάλουμε και τον Αλαβάνο. Τον Αλαβάνο, τον Κύρκο, να πάμε πίσω, ό,τι θες. Πολύ πίσω. Και βγαίνει σήμερα. Βγαίνει, χάθηκε αυτή. Βγαίνει σήμερα το πρωί. Και δεν ξέρω τι γίνεται με τον γόνο το καλαμαράκι. Τρώμε γόνο καλαμαράκι. Αυτή ξέρει. Δεν τρώμε γόνο καλαμαράκι. Άι, στο διάλογο έρχονται πια τέλειε εκεί πέρα στα ψαροταβέζε και δεν ξέρω αν τσιμπήσω ή όχι. Ενώ όσο ήταν επίτροπο, ήξερε. Είχα ενοχέ, ναι, και δεν το έτρωγα. Okay. Το καραγκύρι γκυλιγκύλι, α πούμε, και κουπεπέ. Το τρώγε παρόλα αυτά. Το γόνο. Και βγαίνει σήμερα το πρωί ο Νίκο Παπά. Συζητάνε τώρα δύο μέρε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι την επικαιρότητα ότι βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι βγαίνει από το ΣΥΡΙΖΑ σαν κόμμα. Οι σπέτσε που ετοιμάζονται του Τσίπρα από την Κουμουνδούρου. Να άνοιξε μια συζήτηση που λέει ότι κάποιος μπορεί να ήθελε να βγάλει την αφίσα του Τσίπρα και συγκεκριμένα με εντολή Κασελάκη. Ναι, ναι. Το διάβασα κι εγώ τώρα και το... Αλλά είναι νομίζω από μια πηγή η οποία δεν έχει δείξει ότι έχει καλή προαίρεση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι από το TVXS. Ναι, τον κύριο Κούλογλου, ο οποίος έχει συγκεκριμένη θέση εκφράσει απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, όντως υπάρχει η αφίσα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως μπαίνεις δεξιά, είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και πραγματικά τώρα που μιλάμε. Ζητώ συγγνώμη, απολύτως είναι εκεί. Ζητώ συγγνώμη και από τις αγαπημένες συντρόφισσες και η Λούλα και η Ρίτσα, έτσι και πας να την αγγίξεις αυτήν την αφίσα θα, αυτό θα σε είπα, μουντάρουν. Ακριβώς ισχύει, αυτό είπα. Ισχύει αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα είναι ένα θέμα εκ του μη όντως. Ο Στέφανος ο Κασελάκης νομίζω απάντησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι μια προσπάθεια απλώς να προκληθεί ένας θόρυβος ο οποίος δεν έχει καμία βάση. Υπάρχει αφίσα, δεν θα φύγει αφίσα. Καλά, αυτό που με ταράζει βέβαια είναι γιατί μπαίνοντας δεξιά. Το Τσίπρα δεξιά εκεί τον είχαμε. Ναι, αλλά βγαίνοντας αριστερά. Βγαίνοντας αριστερά. Σωστό που είναι και οι περισσότεροι που βγαίνουν. Φεύγοντας. Να δουν τον Τσίπρα. Πώς μπαίνουν. Ως τελευταία. Κανείς. Ο Κασελάκης μπορεί και αν μπαίνει. Ως τελευταία εικόνα. Εγώ προτείνω. Ως τελευταία έξοδος. Ρίτα Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρα. Εγώ προτείνω αφίσες του συντρόφου Αλέξη να μπουν παντού. Πού παντού. Στα δικαστήρια, ας πούμε. Γιατί να υπάρχει ο Χριστός πάνω από τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Να υπάρχει αφίσα του Αλέξη Τσίπρα. Στα σχολεία. Πώς είναι ο Κιμ Γιονγκούν και είναι παντού. Στα σχολεία, μέσα στις αίθουσες. Και ο Μητσοτάκης, κύριε. Ο Μητσοτάκης παντού δεν είναι ηγέτης αριστεράς που έχει αφήσει εποχή και στίγμα. Είναι της δεξιάς, αντίστοιχα. Δεν έχει αφήσει εποχή και στίγμα. Τι έχει αφήσει. Μη σου πω. Χρέη. Ποια χρέη. Μη σου πω τι έχει αφήσει, τα βλέπεις. Πήγαινε σε ένα σούπερ μάρκετ και πες Μητσοτάκης εκείνη την ώρα. Όχι αυτά που είναι φίλοι του, τα στελέχη της ΟΝΕΔ που κάνουν γυρίσματα. Όχι, παντού στελέχη της ΟΝΕΔ, έλεος πια. Όλα στημένα για σας. Δηλαδή δεν είναι εγκόμενος, θες να μας πεις. Και δηλαδή τα παιδιά στο σπίτι δεν ήταν το δικό του σπίτι που είδε προχθές το γαλάτσι. Με δικό τους ήταν το σπίτι. Δικό τους ήταν το σπίτι. Ωραία, τι έτυχε να παίξουν και σε μια διαφήμιση λίγο νωρίτερα και. Γιατί κακό είναι. Καταδικάζουμε το μεροκάματο. Όχι. Πάλι που ήταν, σε ένα βουνό που είχε βρει πάλι ανθρώπους τυχαίους εκδρομής που του λέγανε «Α, και εσείς εδώ και εμείς εδώ». Α. Και αυτοί ήταν του κόμματος. Και αυτοί του κόμματος. Γενικώς όχι. Εκεί με τα μοτοκρός. Όπου πάει έναν καβαλάρη αυτό στη λες. Θεσσαλία. Όχι με τα μοτοκρός, νομίζω αλλού πάνω στα Γιάννενα κάπου. Έναν καβαλάρη στη Θεσσαλία που είχε έρθει ο Ντάλτον που του είχε πει ο από μακριά. Και αυτό είναι εκεί. Δεν είναι πιθανό να περπατήσει γιατί είσαι ένα καβαλάρη δεξιό. Τι είναι οι καβαλάριδες. Μέλη τη ΟΝΕΔ περισσότερο. Έχει ένα σκίτσο σήμερα ο Πετρουλάκης στην Καθημερινή που είναι ο Μητσοτάκης τώρα στον Νταβός στην Ελβετία. Και βρίσκει δύο Έλληνες και του λέει: Και εσείς εδώ, Νέλη, και εμείς από τον κοινωνικό τουρισμό τη Ελλάδα. Και εμείς στον Νταβός. Παντού που πάει βρίσκει Έλληνες. ΟΝΕΔΙΤΕΣ βέβαια. Ονεδίτες, που του λένε μπράβο. Αλλά 41%. Άρα οι περισσότεροι Έλληνες είναι ΟΝΕΔΙΤΕΣ. Λογικό. Στις σπέτσες λοιπόν το Σαββατοκύριακο θα έχει τα PowerPoints. Των Σιριζέων συντρόφων θα πάνε εκεί να θα μείνουν στο σπίτι. Όχι, θα μείνουν, θα φάνε στο σπίτι του Κασελάκη, θα μένουν στα ξενοδοχεία της περιοχής. Τον άφησε την περιοχή. Ναι. Και η κυρία Θρασκιά που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Που φτάσαμε. Θυμίζω ότι που φτάσαμε για τη συνάδελφο. Η Σία Λιαροπούλου έχει βγει κάπου. Όχι, η Θρασκιά τι λοιπόν. Η Ράνια Μακρύ. Δεν ξέρω. Γιατί όχι αυτή. Η Ράνια Θρασκιά λοιπόν σήμερα μίλησε και συμφώνησε με τις πέτσες. Κοιτάξτε, ο προορισμός τώρα, αν ήταν ένας κάποιος άλλος, επειδή δεν είναι τουριστικός προορισμός, προφανώς γι' αυτό και είναι χειμώνα σε ένα νησί, είναι προς διευκόλυνση και οικονομική, αν θέλετε, διευκόλυνση, από τη στιγμή που εκεί υπάρχει ένας χώρος τον οποίο δεν θα κληθεί κάποιος να πληρώσει για να συνεδριάσουμε. Κατά τα άλλα, οι εργασίες σε αυτό το επίπεδο, εμένα με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνοι. Και ό,τι έχει να κάνει με δουλειά, ό,τι έχει να κάνει με συζήτηση που θα μας πάει παρακάτω, που θα έχουμε πιο περισσότερο χρόνο να ασχοληθούμε με αυτό, φυσικά δεν είναι βολικό για κανέναν. Αλλά το να έχουμε ακόμη και το PowerPoint που, για το οποίο τόσος λόγος έγινε, εμένα με βρίσκει απόλυτος σύμφωνη. Τα έχετε έτοιμα εσείς αυτά? Φυσικά τα έχω έτοιμα. Αυτό είναι πολύ θετικό, ότι η Ράνια Θρασκιά έχει έτοιμα τα PowerPoint, δεν θα κάνει τελευταία στιγμή να τα φτιάξει και τι να βάλω και τι να βάλω. Θα ήθελα από μία, να ήμουν σε μία γωνιά και να βλέπα τι προτείνουν σε αυτή τη φάση αυτοί οι βουλευτές που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό τον πρόεδρο, ποια αξιολογούν, ποια ιεραρχούν θέματα, πρώτα, δεύτερα κτλ. Εγώ, εντάξει όλο αυτό, θα ήθελα να δω κυρίως το PowerPoint του Πολάκη. Αυτό. Αν έχω μια απορία, ένα PowerPoint από αυτά να δω, ναι, είναι, ναι, θέλω να δω τη δουλειά που έκανε ο Πολάκης στο PowerPoint. Πολύ σοβαρή δουλειά. Αυτό. Είμαι σίγουρος. Οπότε φαντάζομαι οι δημοσιογράφοι όλα αυτά μετά να τα βγάλουμε κάποιο τρόπο. Να τα δούμε, ναι, τώρα, τι είναι, ναι. Αυτό είναι ιστορικά αρχεία του κόμματος, πρέπει να γραφτούν. Τα PowerPoint να δω. Εδώ να εκτίθεται μετά δεξιά ο Τσίπρας, αριστερά τα PowerPoint των Σπετσών. Είσαι εσύ τώρα βουλευτής ή κάτι κάπου, δουλεύεις οπουδήποτε και σου λέει ο CEO της, CEO της εταιρείας, πάμε στο τάδε νησί, στο τάδε βουνό να συσκεφτούμε, να πούμε κάτι για οτιδήποτε. Εγώ θα σκεφτώ σε Εξάκι, sorry κιόλας. Okay, αν έρθει ο CEO και μου πει πάμε στο νησάκι να τα πούμε γιατί θέλω να δω κάτι PowerPoint, θα πάρω επιγονατίδες μαζί μου. Ωραία, εγώ λέω τώρα το άλλο, ναι, για τους υπόλοιπους. Και πας εκεί για να κάνεις κάποια δουλειά. Για την εταιρεία, για το κόμμα, για το ίδρυμα, για. Και είσαι στις πέτσες, είσαι σε ειδηλιακά περιβάλλοντα. Φεύγεις δηλαδή από τα κομματικά γραφεία, από τα συνηθισμένα γραφεία. Ο νου σου. Ο νου σου. Στην Παρτούζα. Πού είναι? Στην Παρτούζα. Δεν μπορώ να συνονιθώ. Α, όχι. Κύρκο, παλιά το λέγαμε Παρτούζα. Τώρα το λέμε σύνταξη των Σπετσών. Είσαι στις πέτσες. Θα πιεις καφέ το πρωί στο ξενοδοχείο και θα κοιτάς τη θάλασσα. Φεύγει τελείως το μυαλό. Δεν θεωρείς αγκαρία, πάω τη μία ώρα να πω τα PowerPoint και ξαναπάμε πάλι έξω στο κύμα και στη θάλασσα που είναι ωραία. Πάμε να, ότι είναι αγκαρία το μέσα. Ναι, δεν ξέρεις τι παρέχει το μέσα. Δεν φεύγει λίγο το μυαλό. Ξεκουράζεται, ναι. Δεν είναι λογικό ο άνθρωπος να πάει στην ομορφιά. Να πάει σε κάτι διαφορετικό. Είσαι ρεφορμιστής. Άρα, μήπως η ομορφιά είναι το μέσα όμως και εσύ τα βλέπεις γιατί είσαι τουρίστας και βλέπεις τον Πολάκη και η ομορφιά τον για αυτούς, Κασελάκη. Ναι, είναι το μέσα. Okay. Ναι, συγγνώμη, τότε λέγω σκέφτομαι αλλιώς. Δεν αξίζεις για το ΣΥΡΙΖΑ, καλά έχω καταλάβει. Ναι, μάλλον. Ναι, να μην πάω, ναι. Λες. Μην πας. Τώρα που κάνουν και το άνοιγμα. Δεν είσαι τώρα, δεν είναι για τα μούτρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το έχει πει ο Κασελάκης, τι θα κάνει, θα ξεσκονίσει. Θα ξεσκονίσει. Ναι. Η ευλογημένη σκούπα του ταξιάρχη μας, του πανορμήτη μας, είναι ένα υπέροχο θέμα. Η σκούπα του ταξιάρχη, αυτοί που γνωρίζουν ότι κάνοντας τάμα αυτή τη σκούπα στον ταξιάρχη, ο ταξιάρχης αργά ή γρήγορα κάνει το θαύμα σε αυτόν που την έχει. Υπέροχη, πανέμορφη σκούπα του πανορμήτη, μεγάλο τάμα, μεγάλη ευλογία. Όταν κάνεις τάμα τη σκούπα του στον ταξιάρχη, ο ταξιάρχης αργά ή γρήγορα θα φανερώσει το θαύμα του και θα σου αλλάξει τη ζωή. Σκουπίστε με τη σκούπα του πανορμήτη και κάντε την προσευχή σας στον ταξιάρχη. Ταξιάρχη, σώσε με. Σκουπίζοντας θα το πω όλο αυτό. Ναι. Σώσε με, δεν αντέχω. Κάντο γρήγορα, δεν κουπιάστηκε η μέση. Σκόνη, μου. Ταξιάρχη, γίνε ένα Σουίφερ να φύγουν όλα, να τα κρατήσει. Να μην μείνει τίποτα. Άι στο διάλογο. Σε ηλεκτρική, δεν λέμε τέτοια. Α, ναι. Σε ηλεκτρική βγαίνει η ευλογημένη σκούπα. Ρομπότ, εγώ θέλω. Ναι, ρομποτάκι. Ρομπότ. Άμα εκεί το θέλω τον Άγιο. Μα είναι θαύμα. Άγιο. Είναι κάνε θαύμα. Τη σκούπα, την ψάθινη και αυτά να πηγαίνει γύρω-γύρω. Μα πάει μόνο του. Ποιο, η σκούπα αυτή. Η σκούπα, τα ρομπότ αυτά πάνε μόνο. Τα ρομπότ πάνε αυτή τη σκούπα. Άρα είναι του Αγίου. Ο ταξιάρχης τα οδηγεί. Σώζει. Στον ταξιάρχη έχει σίκα. Τώρα έχει σκούπες, βγάζει σκούπες ξαφνικά. Ό,τι θες έχει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πότε γιορτάζει, πού είναι, από τον ταξιέρχον. Τον ταξιέρχον, τον Νεύριο. Φτάσαμε στο τέλος. Μοιάζουμε σκούπες κάπου να βγάλουμε αναμνηστικά. Σας ευχαριστούμε, τα υπόλοιπα αύριο με Τσιτσάνη πάλι κλείνουμε. Γεια χαρά. Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει κοντά